autopromocja. Z najwyższej półki. Już dziś sięgniemy po Sońkę, nową powieść Ignacego Karpowicza. Po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna niezrozumiała miłość. Odwiedzą nas także Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Będzie m.in. o tym, jak się żyje w kontenerze. Tam musi przenocować na przykład 10 osób. W związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. Ogłosimy też pierwsze nazwiska gości tegorocznego Festiwalu Konrada. Do usłyszenia w Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 15, mamy niedzielę, 18 maja, w programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Fala na Wiśle zmierza na północ. Około 2 w nocy spodziewamy się kulminacji w Sandomierzu. Ale będzie ona dużo niższa niż 4 lata temu. Ci, którzy w sondażach poniżej progu, optymistycznie stwierdzają. Mylą się sondaże. Wyborcza niedziela za tydzień. Zatrzymania w Turcji po katastrofie w kopalni w mieście Soma. Zginęło tam ponad 300 górników. A na początek uspokajające zapewnienia ekspertów z IMGW. Fala wezbraniowa na rzekach pod kontrolą. Woda nie przeleje się przez wały, bo na wszystkich punktach pomiarowych jej poziom pozostanie wyraźnie poniżej stanu z 2010 roku, zapewnia wicedyrektor Instytutu dr Rafał Bąkowski. Jeżeli chodzi o falę kulminacyjną na Wiśle, obecnie fala wezbraniowa jest w okolicy Szczucina, a około 2 w nocy spodziewamy się kulminacji w Sandomierzu i prognozujemy 775 centymetrów i to jest 68 centymetrów mniej niż w roku 2010. A patrząc na wysokość wałów, nawet w najniższym miejscu pozostanie zapas 130 centymetrów, wylicza synoptyk. Zagrożenia powodzią nie ma też na Dolnym Śląsku, choć Odra zapewne przekroczy stan alarmowy. Sytuacja uległa, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, nieco pogorszeniu, ale nie ma tutaj żadnych poważnych problemów. Zbiorniki główne Dolnego Śląska, czyli Nysa, Otmuchów, Piętrzą. One posiadają bardzo duże jeszcze rezerwy powodziowe. Zapewnia prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski. Polityczna podróż do Powodzian to oznaka słabości w sondażach. W ten sposób tak zwaną kampanię na wałach ocenia Jarosław Gowin. Szef Polski Razem podczas konwencji wyborczej w Warszawie podkreślał, że on na wały nie jechał, a o słupki wyborcze, jak twierdzi, może być spokojny. Wydaje mi się, że takie żerowanie na powodzi, żerowanie na ludzkiej tragedii po prostu jest niegodne. Ostatni sondaż w okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim pokazał, że tam mamy prawie 7,5%, to będzie oznaczało, że w skali całego kraju przekroczymy próg 5%. Sondaże ogólnopolskie na to nie wskazują. Według ostatnich badań szanse na wejście do Europarlamentu mają 4 ugrupowania: PO, PiS, SLD-UP oraz Kongres Nowej Prawicy. Ci, co pod progiem, już się raczej nie wybiją, ocenia prezydencki doradca profesor Tomasz Nałęcz. Tutaj bym wielkich pieniędzy nie stawiał na tych optymistów, którzy mówią, że co prawda na razie 2-3, ale my ostatnim rzutem rozbijemy bank. Wśród tych optymistów Marek Siwiec, on jest przekonany, że Europa Plus Twój Ruch znajdzie się ponad progiem. Postawiono nam poprzeczkę wyborczą bardzo nisko, bo wszyscy się nas boją. To ciepełko 4 partii, które się komplementarnie uzupełniają. No i stąd ta niechęć. No, miejsca w Europarlamencie spokojny jest też PSL. Eugeniusz Grzeszczak uważa, że ludowcy wywalczą tyle, ile mieli dotąd. W tym przypadku mamy 4 mandaty i idziemy do wyborów, aby ten stan posiadania utrzymać. Jacek Kurski z Solidarnej Polski odwołuje się natomiast do rozsądku wyborców. Sondaże dają tej partii 2% poparcia. Mylą się sondaże. Będzie powtórka z roku 2004, kiedy było wielkie rozhermetyzowanie sceny. Weszło 8 partii, a przewiduję, że teraz wejdzie 7. W tym Solidarna Polska. Ostateczny, najbardziej wiarygodny sprawdzian równo za tydzień w wyborach. Wyborczą niedzielę. Dzień po zakończeniu akcji ratunkowej w tureckiej kopalni węgla w mieście Soma tamtejsza policja zatrzymała 18 osób mogących mieć związek z tą tragedią. Wśród nich są pracownicy i przedstawiciele kierownictwa kopalni. Na razie nie ma jednak oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Wczoraj odnaleziono ciała dwóch ostatnich górników. W sumie w tej najtragiczniejszej w historii Turcji katastrofie górniczej zginęło 301 osób. Wywołała ona falę protestów i oburzenia. Demonstranci oskarżają właścicieli kopalń o maksymalizowanie zysków kosztem bezpieczeństwa pracowników, a premiera Recep'a Erdogana o zbyt bliski związek z górniczymi magnatami. Turecki parlament odrzucił propozycję opozycji powołania komisji w celu zweryfikowania bezpieczeństwa w tureckich kopalniach. Zaostrzone środki bezpieczeństwa na Krymie przy silnej asyście wojska. Tatarzy oddają hołd swoim przodkom wywiezionym 70 lat temu w głąb Rosji. Ponad 5 tysięcy osób zebrało się na obrzeżach Symferopola w meczecie i przed nim na ogólnokrymskiej modlitwie żałobnej. Ludzie szli na nabożeństwo skandując hasło Ojczyzna, Naród, Krym. W Symferopolu Tatarzy najpierw złożyli kwiaty na skwerze przed dworcem kolejowym, skąd w 1944 roku rozpoczęły się wywózki ich przodków do Uzbekistanu i innych miejsc ówczesnego Związku Radzieckiego. Potem, niosąc flagi narodowe, grupami w asyście kilkuset rosyjskich policjantów z jednostki specjalnej OMON udali się do meczetu. W związku z obchodami w stolicy Krymu znacząco wzmocniono środki bezpieczeństwa. Na ulicach widoczne były samochody opancerzone, więźniarki, a po niebie latały wojskowe helikoptery. Moskwa tym samym pokazała swój stosunek do nas, powiedział jeden z uczestników uroczystości. Śmigłowce latały również w mieście Bachczysaraj. Samozwańcze władze zaanektowanego przez Rosję Krymu zabroniły organizowania wszelkich demonstracji do 6 czerwca. Dlatego Tatarzy zrezygnowali z przeprowadzenia dużej manifestacji w centrum Symferopola. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z każdym dniem powinno być ładniej. Niedzielna pogoda, no, słoneczna, ale gdzieniegdzie padać może. Niewykluczone też burze z gradem. Na termometrach od 16 do 23 stopni. Jutro jeszcze trochę chmur, a od wtorku zdecydowanie więcej słońca. W środę zaś temperatury do 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Donos. Myśli gorączkowo. Ale w jakiej sprawie? Trzaskają drzwi. Suka. Ale wtedy uderza Romę ta wzmianka o nazwisku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Z Przemytu Apaszek można się jakoś wytłumaczyć, ale nie sposób się wytłumaczyć z nazwiska nieżyjącego ojca, który zmienił je 30 lat temu. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Może zresztą chodzi o coś innego. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kytryński i bardzo mi jest miło, że Państwo zajrzeli dzisiaj do siesty. To jest dla mnie dosyć ważne spotkanie, to nasze dzisiejsze radiowe, bo to był jeden z tych ostatnich nastych dni maja, 17, 18 lub 19, nie pamiętam, bo dość dawno temu, 25 lat dokładnie, kiedy usłyszeliśmy się w Trójce po raz pierwszy, więc ogromnie Państwu za to dziękuję, za te wszystkie lata i za te wszystkie niebywałe płyty, których wspólnie słuchaliśmy po raz pierwszy. I dosyć nostalgii. Dziękuję również tym spośród Państwa, którzy przedwczoraj byli na koncercie Żero i bawili się tak cudownie, że aż naprawdę serce rosło. Wszyscy, którzy pojawili się w sali kongresowej przedwczoraj, naprawdę wiedzieli, w jakiej poza pojawili się sprawie. A Żero ich, mam taką nadzieję, rzeczywiście uszczęśliwił, wykonując wszystkie, nieomal bez wyjątku, swoje sztandarowe, najznakomitsze piosenki, z jednym być może wyjątkiem. Właśnie, mianowicie nie sięgnął po tę piosenkę, która niech będzie zwiastunem tej obiecanej lepszej pogody od najbliższych dni. Niekwestionowany arcymistrz muzyki plażowej, Żero, chyba najbardziej bezpretensjonalny piosenkopisarz ostatnich lat. Sprawił nam sporo frajdy w piątkowy wieczór, nieprawdaż?

Jeden z pośród 15 utworów tak brzmi. W pozostałych Paulo jest wciąż wierny swojej narodowej, ukochanej sębie, co mam nadzieję jeszcze dzisiaj udowodnimy. Ale skoro już zająknęliśmy się o Lizbonie, to z radością wracam do tej płyty po iluż to latach, ale to było zupełnie niebywałe. Spaceruję ja sobie Rua Garet, co się zdarza w końcu ludziom w tym mieście, aż nagle pada mi w ramiona, to tak troszeczkę koloryzuje, żeby sobie sprawić przyjemność. Może nie było to aż tak ostentacyjne, ale w każdym razie spotkanie nadzwyczajne, mianowicie z Marizą. Tak po prostu na ulicy mi się zawsze wydawało, że taka bogini fado jak ona, co się gdzieś unosi ponad wodami, a nie spaceruje po ulicy. Bardzo to było miło, wspominała o swojej nowej składance na razie, ale też, że przymierza się do nowego albumu. Zanim tenże, to sięgnijmy do muzyki pradziejowej już prawie, bo z 2008 roku. Traz o vento as horas em que o amor em mim refaz. Entre o medo e as demoras, os silêncios sem porquês, vão no vento os medos que soubeste a minha voz. Guardo ao vento os meus segredos e a razão de sermos nós. Meu amor, as ruas da cidade canto amor na voz de uma saudade. Siestowicze z pewnością już odgadli, dlaczego Mariza śpiewała nam dzisiaj właśnie ten tęskny temat, a nie poszła śladem swoich plażowych kolegów z pierwszych minut dzisiejszej odsłony. Otóż jest to kompozycja, którą popełnił, a także grał w tym utworze na gitarze Dominic Miller. A Dominic, przypominam, już w ten weekend na koncertach w Polsce ze swoim projektem. A zatem ułóżmy w hołdzie dla Dominika naszego od 91 roku chyba siestowego, a wcześniej około północnego przyjaciela. Ułóżmy dla niego taki tryptyczek mały. Niech zatem Mariza i ta pieśń będzie jego częścią pierwszą, a teraz niech Dominik się pojawi gościnnie w projekcie swojego kolegi Manu Kacze. Obok Dominika, już nie na gitarze, a w chórkach Peter Gabriel i Sting, a na saksofonie sopranowym bagatela Branford Marsalis. Dominic Miller gościnnie u Manu Kacze i za moment gościnnie u swojego kolegi Chrisa Botti. Również gościnnie wystąpi za moment ze swoim starszym kolegą, z którym wspólnie napisali tę piosenkę, jedną z piękniejszych, jakie znam. I staram się, żeby jeszcze jakoś w formie pozostać, przynajmniej raz dziennie wykonać ją na gitarze, co każdemu początkującemu gitarzyście polecam, żeby paluszki mu chodziły elastycznie. Dominik zatem z Chrisem. co ja tam mówię, paluszki ćwiczyć, głowę ćwiczyć, bo tak pięknie napisane są tam te akordy. Dominic Miller na gitarze. I on skomponował tę piosenkę wraz ze starszym kolegą, który ją przed momentem zaśpiewał, Chris Botti na trąbce. A ja cieszę się nadzieją, że Dominic na swojej polskiej trasie sięgnie po te najbardziej przez nas Siestowiczów ukochane kompozycje, czy też współkompozycje stingowe. No zobaczymy. Zobaczymy już niebawem i w Bielsku, i we Wrocławiu, i w Łodzi. Mam nadzieję, że tam się ze Siestowiczami spotkam. Ale to nie są jedyne uniesienia gitarowe, zwłaszcza, które nas czekają w najbliższym czasie. I szczerze mówiąc, to apogeum gitarowych uniesień nastąpi chwilę później. Mianowicie pojawia się ponownie Pat Metheny, tym razem z Unity Group. I to będzie koniec tego naszego wspólnego wiosennego świętowania owych 25 lat wspólnego słuchania muzyki w Trójce. 29 Pat wystąpi w Bielsku Białej. Potem będzie w Poznaniu, będzie w Warszawie 31 i potem jeszcze w Szczecinie. No więc skoro dzisiaj ta audycja ma mieć szczególny charakter ze względu na swoją bolesną, a może piękną rocznicowość, to mam dla Państwa prezent. Otóż mam jedno podwójne zaproszenie na koncert Pata w Warszawie w sali kongresowej. 31 maja, to już niebawem. No ale ponieważ jakoś mi niezręcznie jest Państwu tak to po prostu wręczyć, to jak zawsze jakiś drobny, a łatwy konkursik podrzucę, dobrze? Otóż jest taka płyta, którą Pat uważa za właściwie początek kariery Pat Metheny Group. Te wcześniejsze to były, jak twierdzi Pat Metheny, takie młodzieńcze próby. No i na tej pierwszej, jego zdaniem ważnej płycie znajdują się utwory przełomowe absolutnie, które Pat wykonuje do dzisiaj nieomal przy każdej okazji, ale jest też jedna taka piosenka, gdzie właściwie z trudem go słychać. Jest taka szeptana, liryczna, takie nie wiadomo co, a przynajmniej moim zdaniem jest to jeden z najbardziej przejmujących i wzruszających momentów muzycznych, jakie Pat Metheny nam przez lata zaofiarował. No cóż, trwa 8 minut, więc będą Państwo mieli szansę zastanowić się, jaki tytuł mianowicie ma ta kompozycja. A ja czekam z podwójnym zaproszeniem na koncert Pat Metheny Unity Group 31 maja w Warszawie. Pat Metheny przy fortepianie Lyle Mays. A ja ogromnie dziękuję Wojciechowi, Bartłomieniowi, Dorocie, Jarkowi, Piotrowi, jak widzę, Markowi i Kasi, którzy wszyscy prawidłowo rozpoznali tę piosenkę, ale pierwsza zrobiła to pani Karolina i ona też posłucha Pata w Warszawie 31 maja i obiecałem jej wszelako, że Pat nie sięgnie pod ten utwór z całą pewnością. On chyba nigdy nie wykonał tej kompozycji na żywo, a jest to olé, trochę tak jak, nie po hiszpańsku, tylko raczej po francusku, jak café olé. Z mlekiem, krótko mówiąc, z albumu Offram, rok 1983. No więc gratuluję i do zobaczenia z panią Karoliną już niebawem. Natomiast obiecywałem chyba państwu dzisiaj jeszcze angolańskich muszkieterów. No to zapraszam. Nas margens da minha terra, ai, ai. Nas margens do rio Congo, nasceu a mulher mais bela, mulher mais linda, Ginga. Nas margens da minha terra, ai, ai. Nas margens do rio Zaire, nasceu a mulher guerreira, mulher mais bela, Ginga. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, nas margens do rio Zaire, nas margens da minha terra, nasceu a mulher mais bela, mulher mais linda, Ginga. Nas margens do rio Congo, ai, ai, nas margens da minha terra, nasceu a mulher mais linda, mulher mais bela, Ginga. Playa, To Waldemar Basztosz oczywiście, a my sięgamy po muszkieterów muzyki angolańskiej, bo olśnił mnie nowy album Paulo Floresza, którego fragmenty tak państwu podrzucam od czasu do czasu. Oto zatem kolejny. Floresz z nowej płyty, ona jest naprawdę zachwycająca i cieszę się już, iż tego lata będę się z państwem dzielił jej obszernymi fragmentami w co drugiej, co trzeciej, a może nawet i w każdej sieście. Piękna rzecz, naprawdę. Paulo Floresz powraca w wielkim stylu, a my, sięgając do tych czterech muszkieterów muzyki angolańskiej, no niestety na jednego z nich czasu już nie znajdziemy i niech to będzie Yami zatem, bo Yami ma w sieście i w naszych sercach miejsce uprzywilejowane, a zatem na trzecim muszkieterem niech będzie jeszcze przed wiadomościami, tak jak patrzę na zegarek, nasz gość ze Siesta Festiwalu z ubiegłego roku. Bonga, Siesta powróci w stosownym momencie. Era assim, era assado. Os micondos e o cerrado. Na casua com as corridas. Um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca. Dentro o mundo no marsale. Sarrabulho da falange. Com que sangue pra tomar.